राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 5 फरवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे खेड़ापा में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम एक उद्देश्य होता है, एक विचार होता है। जैसे किसी काम के लिए अपना मत कर लिए वो काम करना है, ऐसे पक्का विचार रहता है ना, तो फिर वो काम होने लगता है। तो आप बात पक्की मान लेनी चाहिए कि हमें तो भगवान की प्राप्ति करना है, हमने तो अपना कल्याण करना ही है, चाहे जो हो और चाहे जैसे हो, हमें अपना कल्याण करना है। ऐसा पक्का विचार होने पर लोगों की यह स्थिति है कि साधु होने से कल्याण होता है, साधु होने से ऊपर से साधु होने से कल्याण नहीं होता। आपका विश्वास है कि साधु हो गया और स्वर्ण कल्याण हो जाएगा, बात है विश्वास है आपके नहीं है, और गृहस्थ का कल्याण नहीं होता, ये बात है जची हुई, बहुतों जची हुई है। अपना कल्याण करना हो, मुक्ति करना हो, तो साधु होना चाहिए। ऊपर से साधु की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी भीतर से साधु होने की जरूरत है। दाढ़ी मूछ मुंडाए के भैया जो गौतम घोट, मन को क्यों नहीं मोड़िया जामे भरिया खोट। तो मन को मुंडित करना है, मानो अपना विचार अपना कल्याण करने का है। तो गृहस्थ में रहते हुए भाई और बहन अपना कल्याण कर सकते हैं, साधु होकर के कर सकते हैं। तो कल्याण करने के लिए भगवान का भजन करने की आवश्यकता है। अरे भजन केवल नाम जप ही नहीं है, नाम जप भी भजन है, कीर्तन भी भजन है, पदगाड़ा भी भजन है, भगवान के चिंतन करने को भी भजन कहते हैं, भगवान का सेवन करना भजन सेवा है, भगवान में अपना संबंध जोड़ लेना वो भजन है। तो भगवान का विचार कर ले कि मारे तो भगवान को भजन करना ही है। जैसे यहाँ आए सत्संग सुना तो भाई बहनों के लिए ये जरूर है कि हम अब भगवान का भजन करेंगे, जिससे संसार में फंसना हो, जिससे नरकों में जाना पड़े, ऐसा काम नहीं करना है, पाप नहीं करना है, हमें तो भगवान की तरफ ही चलना है, ऐसा पक्का विचार कर लेना चाहिए। इस पक्के विचार में बड़ी शक्ति है। आप ढीले ढीले रहते हो, इसे काम नहीं होता, इसे गलती होती है, ढीला ही नहीं चाहिए इसमें पक्का ही चाहिए, पक्का करे भजन। अब एक ही काम अपना करना है, उम्र में भगवान की तरफ चलना है। तो गृहस्थ का काम है, ये साधन है, अपने स्वार्थ का, अभिमान का, कामना का, आशा तृष्णा का त्याग करके सगन सेवा करना है और भजन करना है। दो चीज है मनुष्य की खास, एक तो नाम जप करना, एक सेवा करना। ये दो क्या थी पहले, कि संग्रह करना, सुख भोगना, ये दो की जगह ये दो प्रसाद लेनी। संग्रह करना, सुख भोगना, हमें सुख भोगना नहीं, संग्रह करना हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है भजन करना और सेवा करना, सुख नहीं भोगना है, सेवा करना है। ये धन का संग्रह नहीं करना है, भजन का संग्रह करना है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होई। ये धन नहीं है, तो राम भदेशो राजवीर बाकीरा राजपूत एक हरि के नाम पर कंगा फिर कपूत भगवान नाम पर कंगला सफा सफा कंगला दीवार निकल जाएगा। अंत समय में आए मैंने कुछ नहीं किया, अभी जिन कामों के करने में आपको वक्त नहीं मिलता है, सत्संग में गए के साथ बिड़ा नहीं माने वक्त नहीं है, हा खाओ नहीं वक्त वो नहीं, अब बात क्यों है वक्त वो नहीं मान तो मर नहीं मरने वक्त नहीं मिला तो मर्जी बेहतर मर्जी बैठो जैसी मर्जी मरने वक्त नहीं मिलेगा वक्त अच्छा मैं मरा है ऐसी बात कौन तो वक्त नहीं मिला है इतने काम में लगे उड़ा होगा। अंत समय में अगर होश होगा तो ये बात होगी कि मैंने कुछ नहीं किया, रात दिन खूब तड़पता रहे काम करता रहे और रुपया पैसा इकट्ठा करता रहा, तरह तरह की बातें मनोरंजन करता रहे, ये सब कुछ नहीं किया हम भर्ती होगा। इतना नहीं कि भाई इतना तो मकान बना लिया, इतने छोरों की शादी कर ली, नहीं इतना मुकदमा जीत लिया, इतना व्यापार कर लिया, इतनी मुसाफरी कर ली, इतना पहचान कर ली, इतना काम किया ना, कुछ नहीं किया, इसमें कुछ नहीं किया होगा। अब काम क्या है बताओ, बालकपण में पढ़ाई नहीं की, खेल कूद किया तो वही पढ़ाई नहीं की, खेल कूद का क्या फायदा है और अगर क्या फायदा होगा, और पढ़ाई करे तो भाई काम आ गया अगर काम आएगी, तो पढ़ाई करने का मौका है बालकपण में। इस तरह से ही 84 लाख जून में और मिनक जूनों जमा रोवे और भजन करने वास्ते पढ़ाई करने वास्ते ब्रह्म विद्यालय वास्ते ब्रह्मचर्य आश्रम है, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग के लिए तो वो भी स्वर्ग अंत दुखदाई, तो केवल भजन कर परमात्मा की प्राप्ति करनी है, भगवान के दर्शन करना है, भगवान की प्राप्ति करनी, भगवान की तरफ सच्चे हृदय से लगना है। तो भीतर से एक बात पक्का कर लो, आज विचार कर लो तो बड़ा सुंदर दिन है आज, आज श्री महाराज का जागरण किया है तो आज का बड़ा शुभ दिन है, वो गंगा जी जैसे तीर्थ होते हैं ना ऐसे तीर्थ है आज ये, धाम है तो खड़ा पेगा, एक जो संतों का दिन है, एक जो सत्संग है, ऐसा समुदाय है, तो ये एक बड़ा सुंदर अवसर है। लोग तो न्यात कहते हैं, उसको भी न्यात गंगा कहते हैं, न्यात को भी न्यात गंगा, तो न्यात में तो ऐसे भी है, पर ये समुदाय है असली गंगा है, ये सत्संग करने के लिए भाई बहन आए हैं, भजन ध्यान करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, देवलोक मंदिर में नमस्कार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, तो ये बड़ा सुंदर अवसर है। इस मौके में एक विचार कर ले पक्का, कहते अपने इस उम्र में भजन करना है, भगवान की प्राप्ति करना है, वो भजन का प्रकार हाथ काम मुख राम है और हृदय सांची प्रीत दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। हाथों में काम करो कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, जो तिया पीहर रहे सूत रहे पी माए, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले नाए। पीहर में बैठी है और भाई ने याद सासरे लिए, कई दिन हो जा तो कहते माँ भाई ने कह दे मैंने पहुंचा दे, उनको रोटी की खबर तकलीफ होती, उस रोटी की चिंता है, अकेले है, ऐसे अपने वह घर में जानो है। अमरापुर में सासरो और पीहर संता पास, फेरन इन जगह आवसा गवे मीरम दास, वो तो पीहर है, पीर में लड़की श्याणी बने समझदार बन जाए, शास्त्र लायक बन जाए। ये काम है पीहर में, पीहर में हरदम रहना नहीं होया करे, हरदम तो अपने घर रहना होगा। तो अपना घर वो है अमरापुर में, शास्त्र है अपना खास तो अमरापुर, अमरपुर ये है मरपुर, मरने मरने वाला है जगह सगड़ा, अच्छा रह जाएगा सगड़ा, मरने मरने वाला रह चूकती सगड़ा रसगड़ा ही, एक ही रहने वाला नहीं रह बैठे, मरने वाला इकट्ठा हो गया है, टाड़वा केवल मरने मरने वाला इकट्ठा हो गया है, वृक्ष है जगह, मकान है जगह, मनुष्य जगह, पशु है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, पक्षी है, सगड़ा सगड़ा ही मरने वाला इकट्ठा हो गया है, था है तो नहीं, मरने वाला लोग है और मृत्यु लोग है, तो उसे मरने वाले मरने वाला तो बैठा कैसा हो निश्चिंत, अरे तो मरो पड़सी भाई, जन्म लियो जन मरणो ही पड़सी, मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे, लाख उपाय करो रे मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे। तो अठे ऊपर आया हूँ भजन करने वास्ते, डेर लगा बैठ गया अठे ही, अठे बैठने वास्ते नहीं आया हूँ, जो अठे सत्संग करने वास्ते आया हूँ तो डेर सही लगाना है। ऐसे जिन घरों में आप आए हो रहते हो वहां भी रहने वास्ते नहीं आए हो, भजन कर लो अपना भगवान उद्धार कर लो, साधु भी हो रहने वास्ते नहीं आया, गृहस्थी भी रहने वास्ते नहीं आया, भाई भी रहने वास्ते नहीं आया, बहनों भी रहने वास्ते नहीं आया, यहाँ यहाँ भजन करके अपने कब्जा कर लो। इदम शरीरम कौन थे क्षेत्रम, इसको खेत कहते हैं, ये खेत, खेत में जाओ धंधो करने वाला जावे तो सोने वाला जावे, गर्मी पड़ी यार, खेत में जाना तो काम करने वाला है, खेत में खेत में जा सो जाए फिर खेत में क्यों आया, खेत में जाओ काम करो, तो खेत है वो, और जो मनुष्य शरीर है मान मान को है वो खेत है, इधर से इधर कौन थे क्षेत्रम, तो खेत में कमाओ रो, दो महीने चार महीना कमावे बारह महीना खावे, तो ऐसे कमाने दिनों सदा के लिए भोजन मिल जाए बढ़िया, तो कमाने वास्ते पक्का विचार कर लो कि शरीर में अब आया हो, रहने वास्ते नहीं आया हो, जाने वास्ते आए जाने वास्ते हो, छोरी जल में है तो मर जाए तो बात नहीं, तो वह शास्त्र वास्ते जल में है, शास्त्र जाने वास्ते बड़ी बड़ा वो शास्त्र ऐसे ऐसा सड़ा ही मरने वास्ते आया है, जो मरने दे में तो सड़ा पक्ष पशु पक्षी मरे, मैंने कहा जो मरने में नहीं है मुक्ति के वास्ते आया, मैंने कहा जी वो मरने परमात्मा की प्राप्ति के लिए आया, पशु पक्षी तो प्राप्त कर सके वो नहीं बेचारा क्या करे, वन में होश नहीं है, सामग्री भी नहीं है, वन साबा तो नहीं मिले, समझ नहीं सके, अपन ने जो समझ है दी है भगवान, अपने अकल दी है, वह अकल को खुदा पहचानो परमात्मा को पहचानो भाई, तो भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान का दर्शन करना है, राम जी के धाम में अपन जानो है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, जिस धाम जाकर के पीछे लौटना नहीं पड़े वो परम धाम है, उस धाम में जाना है, ये पक्का विचार करके यहाँ से जाओ, आज आज ये विचार कर लो, अब उम्र में मंदा काम नहीं करना है, खराब काम कभी नहीं करना है, क्यों खराब करना, नरकों में जाओ नरकों ना जाओ विचार नहीं है, नरकों में जाओ ना मत तो ही नहीं है हमारो, बस अपने बुरा काम क्यों करे, तो कहे नरकों में जाना हो जाओ बुरा काम करो, अपना तो परमात्मा की प्राप्ति करो, तो पक्का विचार कर दे यहाँ है जिस वास्ते, तो आज एक आबाद पक्की कर लो कि अपने तो भजन करना है और सेवा करना है, दूसरों को सुख पहुंचाना, सेवा करना, भगवान का भजन करना, राम भजन के लिए ही ये शरीर मिला है, अभी पद सुना था नहीं, रे मंद भागी जीव अभागी राम भक्ति को त्यागी रे, समझे वो काम क्या कोई धंधो जो रहे राम भक्ति क्यों त्यागी रे, समझे अरे अभागी जीव अभागी मंद भागी जीव अभागी राम भक्ति क्यों त्यागी रे, और लारे लागो छोड़े ना ही जम श्री सुपा की तो छोड़ दे कड़ी जाओ बोले भाई बाकी में कड़ी कड़ी खोज निकाल ले वो तो जो दूसरे को कोई भाई जब ऐसा है जो वो बिना जमीन देखे पग देखे सुन रहा समझे जमीन देख नहीं पड़े पग ढकना नहीं पड़ेगा पग देखना है जट जाए जटी जब पहुंच गया था ऐसा पागी पक्को इस वास्ते सहज राम भज राम सुने घोर बिरकत बहरा गिरे बिरकत बहरा घोर भजन में तो घर में रहता भी करो यही राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बारू बिन जी मरी ने भूली भजन राम कौन काम सगराम के मुख में आड़ो साम गोड़ो बिने रंगड़ो आड़ो साम कोई काम वो मुंडे में कहीं काम भाई भजन नहीं करे तो भारती जुग तो भले भी ने भाषा तो देख के गे है कि दारा थली तो जै तै जगदीश जबे में तो साले के नहा कर नागर नशी निकली तू ना उथली हरिनाम को लैन न क्यों रसना बिजली ते जली तो राम गुना भरी गाय बिना गुणहीन गवारणी क्यों नहीं गली तो जीव क्या काम रे तो वो जीव ने राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब राम दास भर गए मुक्ति मुंड में सारे मुगर मुंड में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हाथ काम और मुख राम है हाथ वो काम तो न करते रहो बात मत करो तीन बात बोलने तीन लेकिन याद रखो तीन विषय बोलने भी नहीं एक तो कहीं ना कोई बात पूछनी है तो पूछ लो और कोई पूछे तो मैंने बता दो और तीसरी बात बिना पूछे कहने जरूरत बैठा अगला ने कह रही और कहीं और बात कह दो चौथी बात बोलना ही नहीं कोई काम को अटके नहीं व्यापार को दिन भर कोई काम नहीं अटके और बोलना नहीं फालतू फालतू बकवास नहीं करनी है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मैंने बताओ से कहना है भगवान में लग जाओ राम राम राम राम राम राम सच्चे हृदय से इनमें लग जाओ वो खास काम है इस काम के लिए यह आना हुआ है इसमें चेताने के लिए सत्संग है खड़ा पे आ गया सत्संग कर लिया सुन लिया और उनसे चेत कर लिया फिर राम राम राम राम राम राम में लग जाओ तो सावधानी के लिए मनुष्य भी मिली हुई परमात्मा की प्राप्ति लिए लेकिन मैं समय और समय खराब कर देना ये भजन की बात नहीं है तो पक्को विचार आज कर लियो आज हो विचार क्यों अब उम्र में भजन करें ढिलाई करने से काम नहीं चल रहा इधर कई दिन सुनिया किसों को सुन लिया सुन के काट दी हुई इनकार बुलाई इनकार निकल गई यह नहीं अपने तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान के नाम का जप चलता ही रहे ऐसे महात्मा गया ऊंचा ऊंचा हम भजन किए है भगवान ने नाम दियो है तो वे ऊंचा हुआ है अब हो सका भजन करा तो आप हम ठीक हो जाओ और भजन सुना बिल्कुल रामदड़ी सोड़े कट पड़ी कि कोई कही रहे छिपा नहीं है कही रहे भाई वह नहाते दूसरे नहात को आवे नहीं आ पाते सुना रामदड़ी चौड़े पड़ी सब कोई फेल हुआ है दावा ना ही संत दास जीते सो ले जाए दसे लो अपना रामदड़ी चौड़े पड़ी जाट भजो गुजर भजो भाव भजो वही तुलसी रघुवर नाम है सबका हुआ शीर में सबका शीर है सबका हक लगता है ऐसे भगवान के नाम का जप है तो ये लगो हरदम करते रहो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते काम करते हुए न करते राम राम छोड़ो मत शुद्ध अशुद्ध ठीक बैठी कुछ भी मत करो ये क्यों नहीं बता राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब समय में हर एक हालत में बीमार हुए तो सुनहर सो है तो ठीक है तो बालक है तो जवान है तो बूढ़ो है तो कैसा ही हो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भजन सब अधिकारी है चित चेत चेत चेत हेत कीजिए हरि चिर श्वेत भय है बाल तो निहार ने नरी ते सिर पर आया केश धोड़ा तू लज रे शर्म आनी चाहिए तेरे सिर पर आया केश धोड़ा तू नजरे ते दियो जमारो खोय राम जिन भजरे ते दियो जमारो खोय राम जिन भजरे तो ही भजन करने का है शर्म नहीं आवे, सिर पर आया केस दौड़ा तो नहीं, ये बुलावा आया है। जीरण तन तीनों जरा केस भये सिर सेत, ये केस नहीं जम के नूर चावल आगे थे, जमना बुलाया चावल दिया ना नहीं बुलाया, ब्याह तुम ब्याह चावल देख नहीं लोसा चावल ना हमारे ब्याह थे आज सा पीला चावल ब्याह ना पीला भाई मोत्र धड़ाई गए क्या गई तो इस बात से जीर्ण कन जीर्ण तन पीनो जरा केस भये सिर सेत, केस नहीं जम के जनूर चावल आ गए चेत, बुलाओ आ गयो है अब तैयारी करो, कहीं ने बुलाओ वापस जो है कहीं ने बाल पड़ी बुला ऋषि नहीं चौ गई को नहीं पर चावल आए मैंने चेत करना चाहिए नहीं अब तो बस मरना है, बालक में जब मैं जवान हो सा जवान में बूढ़ा उसमें बूढ़ा में अब कहीं हो सो अब राम ने शक्ति हो सी और कहीं कहीं नहीं हो और तुम गिर उड़ो बालक नहीं गो जवानी गई सिर सेत भये है बाल तो निहार में नहीं आंखों से देख तो सही बहुत समय खराब कर दियो थे अब राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम दस जी महाराज भी कुछ कर दे दो समण समय पर हे सित केशा बनो सरस बना शोदेशा दूते जरा कर्ण भूले समागत वक्ति लोका सुरुद्धम वृद्धावस्था है कान में पास मारो कान में गर्भित करो किता दे रहे हो अभी जरा सर सरो वृद्धावस्था है कान में बात कर भैया श्रवण समय पर भैया सित केशा तो श्रवण के समय को यहाँ कान में करने कृष्णाई तो बहुत थोड़ी संत महात्मा सब केंद्र सुनेंगे पहले कहा संत महात्मा सब कहते हैं तू ध्यान का भजन कर नहीं सुने बड़ा बहरा गया सुनी जी कम थी कभी सुने कहीं गोने अब तक तो भजन ही सुनी गोन तो कहीं काम सुनना था बंद करो वो से भाई अब बात है सुनाई करो और सच्चे हृदय से राम जी में लग जाओ राम राम राम राम राम राम आज अभिषेक सुखो तो अभिषेक राम राम राम राम राम राम राम राम श्वास विश्वास बोलो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम की संत दास दो अंतर धक धून राम राम यहाँ लगाओ ये तो गुप्ती बात है कहो बताओ कौन करनी पड़ी अपने लघु सच्चे हृदय से टावर पर से लग जाए अपने उत्सव जोड़िया जरा कसम जोड़ और बहुत सुबह जल्दी ऐसे टावर पड़ने से लग जाए बस वाला कसम वाली खेती मेरी समझे मे होने पर पहले दिन खेती हुए तो दूसरे दिन तीसरे दिन वह को नहीं मिले आगे बाद पड़ गया पहले दिन एक दिन फर्क पड़े हुए एक दिन दो दिन तीन दिन वो नहीं बागी बात ऐसी वाह है अबार जो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम तेजी से लग जाओ खड़ा पर गया तो आवाज चीज लाया तय तीर्थ जाओ तीर्थ गंगा जल लाया करे चीज लाया करे खाली गई जाओ अब चीज है जो राम राम राम राम राम रात नारायण नारायण नारायण यह बात है भाई प्रगट हो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जैसे गेले चार पर ऐसे गाँव गाँव जो चाहे जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुन लीजिए राम हरिया गेले चार नाम जैसे आवे गाँव जो जीव चाहे मुक्ति तो सुन लीजिए राम हरिया गेले चार तो जैसे यू करते करते ठेर पहुंच जाए